درس مثالنا بھی دعات دیر تحقیقی دے کلا مثالنا آو آدھا تحقیقی بدن دیری مکشکم خدا ہے والد آدھا تحقیقی بیر لکا سلاسا و مسلا سا دعوز غیر مسالی سلاسا و مسلا سا سا نہیں غیر مسالی سی سبا بینا دی دعا یہ چشای چرا دیو اس فیر تاید او بل بشای چرا دی عادل اس کا عادل کم دے عادل تحقیقی دے بشای عادل تحقیقی او عادل تحقیقی جاتا ہے جدب پا اصلا من دے مسوا دے مراسل رمال دلیل مراسل موجود بھی نوید دائی چه دا سلاسا و مسلاسا پا دا شای چشای دائی عادل دائی ویلی دلیل پا دا من دلیل دائی ار کلا چه دی دا سلاسا مسلاسا اخلی سوچ کی دمیر دا محاکی کین پا تارس چالیش مجھے چا پا تارس چالیش ار کلا چه سلاسا و مسلاسا دی دا پا کلام شد سمین دل غیر منصارف او غیر منصارف خواه تایی جی پا دا شدوا سوا بیناوی یا یو کئی مقام ندوی او پا سلاسا و مسلاسا شد خود جواد یو سابا و چه وصفیت کو بل سبب پشه نو او په یو سبب سره خو سم څنګه ګرځي دې دې مجبور شول چې اعتبار دې بل سبب پشو کو او بل سبب دې دې نه پشه مند ما سوا دې چا نه عدل نه دې رضوا خو نشه ځکه چې عمر په دې پر خپل عالمي نه دې نه او بس مجبور شول بل سبب تا چې بل سبب او صالح ته اعتبار دې پورا بل سبب نو پس سوا دې چا نه نو دې دې عدل پشه معتبر خو عادل دای عادل تحقیقی دا که عادل تحقیقی دا تایی چه ده پا اصر منده مسواد غیر انصراف نا بل دلیل سوی موجود بی نو ده سلاسا و ده مسلاسا پا اصر منده مسواد غیر انصراف نا بل دلیل موجود دای می رو چه ده سلاسا و مسلاسا دا پا اصر شه سلاساتون سلاساتون که سلاسا دای پا اصر سلاساتون و مسلاسا سلاساتون سلاسا دای بیا ده ایغ ندارو معدول شه سلاسا جور شو سجور شو سلاسا ده سلاساتون سلاساتون نارو معدول دای او مسله سانه جنا ده سلا سلا سلا سلا پوه شو تا شاه اس دا تو ویله اصل سلا ساتون سلا ساتون وګرځو په داسه دل یو دلیل د غیر انصراف ده چې سلا سب کلم سیس مر غیر مزار یو سب د بلشتانا مې مجبور شي پر سب پر دبر پر سب په عدل ده عادت چې مدبر نه کړو اصل رغوډه چې نسی مش اصل یو د یو د دلیل په غیر انصراف خو د غیر انصراف نه بل دلیل په موجود ده چې دلیل چې اصل سلاساتون ده ا دلیل دانه چې د سلاسه په معنا شو سره تکرار ده او تکرار د معنی دلالت په تکرار دی لفظ نه چې لفظ ده مکرر وي ځکه چې معنا مو د لفظ دلالت او د سلاسه لفظ نه مکرر ده د مثلا سلاسه لفظ نه مالی میز دا چې د اصل شه سلاساتون سلاساتون مو د اغنا د سلاسه او ما دول شو او مسلاسه شو اعتراض وایي چې تسنیه په معنا شته قرار خو دی رجلان معنا څه کوي دوه سره یو په کور کې دا دوه لفظ نه شي وجه کنه په دغه عادت لوبه دا هم دا شی دوه لفظ نه نو ته ته کاج داسه تکرار نشته تکرار دا ته یی چې یو شای مرتن فرض کې مرتین فرض کې تکرار معنا دا ده چې یو شای څه فرض کې مرتین دوه فرض کې یی په معنا شه دوه ورولې او دولتا د تسنیه په معنا شي تک غانو شته له خاځه مراته نشتا پاشه یو شای دی پاشه یو شای دی چې یو رجل یو سړی ته خو مضمون مال غیر رجل مضمون مال غیر چې دغه دی بل مثل ور جامه بالکل دختر هغه رجلان رجلان دسته هغه رجل خو چې د سره بل هم رجل نو رجل مضمون مال مثل دا غي معنا ده او دا معنا مفرد ده اگر چې افراد سي بیا په لکه معنا شه تکرار نشتا معنا شه لخاز مریت نشتا او لخاز یو شي دی معنا یې مرخوزه ده په یو لخاز سره افراد متعدد دي نه مې دي او د سلاساتون خو معنا شه تکرار ده درې درې تکرار دې څنګه ده نو دی وجه نه شه معنا مقرره ده لفظ ده شي مقرره او تکرار د معنی د تکرار د لفظ مقرر ورنه نو میږي چې او جنو مقرره په اثر شي بیا سلاساتون یې نه د هغه ساتور معنا نشو نو ادم شو او ادم شته لانه المدلل ولا اسلم يدي دي پاس من دلیل ده ان في معنا ما تکرار يدي معنا ش تکرار ده دون لفظ ما په لفظ نشتا او اصل دالو انه ودا کان معنا مکرر چې کله معنا مکرر وي کله لفظ ايضا مکرر لفظ ده مکرر شي کما في اذن مثال ترنګي کما في جان القوم ثلاثه ثلاثه لکارو غای رغله دې مت کوم ثلاثه نا ثلاثه ثلاثه دغه څه معنا ده درې درې درې درې کسو دا کوم څه درې درې کسو ثلاثه ثلاثه ویل مرسو ده د چا دپاره؟ د جا د جمر فوربی فوربی خو نه وکایا د وې د تمیز دی کوم نه کوم شو به عام رستا حال دی حال وک شو دی حال څه دی حال وک شو دی او څه خو متعدد شي نه دی دغه نتاویل په مفرد سره وکي داس متعدد شي نه دی حال وک شي ان تاویل چې سره کوي او مفرد سره تاویل مفرد سره څنګه داس وی جاء عن القوم مفصلا بهذا التفصيلا مو درغلای دې کوم په دې خارشه چې مفصل په دغه تفصیل سره راځي چې درې سره ستون نه تاویل سره ستون سره تاویل نه تاویل چې مفصل بیا تفصیل وایي چې کوم مزدور دغه سره سره ستون سره ستون شته کنه او د ثلاثه دغه نه سره ما ته شوي فعلم پته ورګان اصل مال لفظ مکرر چې اصل دغه دوی سره لفظ مکرر دی او سره ستون سره ستون وکذل حال فی احادا وموحدا وصناء ومسنسا ومصنع الى ربع ومربع هداز پر دا غون غیر منصرف دي دا غون سدي غیر منصرف او حدا محو د احد احد نصفلان او ربع او مربع ربع د چر ربع د اربع د مربع د چر د اربع د اربع د او دا انګ بل سکتے مصنع د اسنین اسنین نصله ها ربع د نو د مناش هداز پر خو اتفاق ده چدې پر خدا ما عدل نه پښه شي عدل تحقیقي دایره معذور شوی دي او دین غیر منصرف دي څه غیر منصرف دي پوت شو بل اخره پوت شو خلاص مشته او فی ما وراءها او دغه نه مسوا دل الى عشره ها و ما عشره خلاف پښه څه دی خلاف ته څه کیږي چې خو دل عدل زکه نشته چې دا غیر منصرف او مسموع دینه دا غیر منصرف سن دی مسموع نه دی دو به ته په کیا سره سن دا حکم په سمای دی کیسه کو نه دی په کیا سره سن دی خدای کی او زنه خلک چې نه داشتا خو و ثواب او ماجیوها صحیح خبره ده چې تر تلای شي غیر منصرف ته ودا څه دی په شان عدالت نه دی پوښه کنه چې الله سره پوښه کنه څه کې دا اصول هدي دی عدالت دې پورا او بس پتہ کې معنا یې په غره منادو مو تکرار هنده په معنا شنو تکرار د لفظ په تکرار د معنی باندې څه کو او لفظ باندې غلط کړو لفظ مو کارول خو شو کنه او شر معنا لاس لاس ماشا شا او دا ربع بر خو سوغه شو دي مصنع او ثلاثه ربع خو شته او سو ماشا خو شو کنه مو دي حسب ته به خدمت یې لګیدل دي چې بدا تکرار دې معنی زنه معنی پیدا شي ته چې تکرار دې معنی وکي په غاښه په دڅنا نه بدا په کور د جیمه سره دې پراو تل لاس شز سر شي جاي شي فن که هم تعالی کوم نن سه مسنا مسنا معنی دې دې نو څه شو چلو په ثلاثه درې درې شپې شپې نو چلو او ربع چلو چلو وتا او تل لاس شز دې به وي خو ته په دې پوښتنه راوته په اور په دا بلا لوي اور په اصطلاح دا معنی نه تکرار څه نه وخلي وقرار خو یو مقصد دا غیوه مرا یو ورولې وخلي دوه ور مد بس تکرار نه مقصود وش کنه اته کنه دا معنا نو کوڅه کو چې دغه نه تغه وخلي دا مقرره معنا وخلي نو ته مت معنی رغلي دي ها وزا غرته چې دا تر مت تدبید وی ورکا دوی وی څه کا ور کو تدبید وی ورکا به دا یو مقصد سره ور ورکا ها کذو ور دوی ورکا دا کمالو کومه خبر به څه به وزن خلک چې به دخل دوا د عادت پر اواز جمع پر ارسی به ته به دا معنا چې خاخ بیا جوړیږي نه جی نه جوړیږي کسې جوړیږي سالو ورو د درې پنځو د سالو ورنه جوړو د درې پنځو سالو ورنه نه هوته تک چې دا په اور عادت شدا قانون داس نه دی نو عادت شه بیا هم دې د جمعیت نه عمر لکه چې زه تاسو ته چې دا دې مې معنا دوی دوی درې درې معنا څه کې دروخلې دوی دوی درې درې معنا څه کې نو پور پاده شه دا معنا نه وی چې به خپل چې ګیږي دوی درې سره جام خو یو دوی دوی وخلي یو درې درې وخلي چې مې ول معنا څه نه وخلي بس ته نه مرحبا دې بل نه کومه اس اعتراض ورې دیږي و سبب من اثر الثلاثه مصر صاحب واخواتم العدوي هو عدل شمس اول والوصف شو بل مش شده وصفيه اعتراض ور دي چې وصفيت ته نه جی ځکه په اثر شدا ته سبيله ثلاثه تن بلې فر عدد له سوچ کا په اصل شته دا ثلاثه څه بل ثلاثه او ثلاثتون مالا مالی مدغا غریب سره معینه معنا سلاسا معنا زو دوینا بوز سالور نه ده دا معین شي ته وي نو په سلاسا شي تعین وی کنه په عدد شي تعین ده خو چې په اثر شي تعین روغای نو اصلاستا سلاستون شي اثر شي په عدد شي وصفیت معنا نشته په دغه وصفیت رولای شي خو د امر عارض دی واجنه او وصف عارض دی رولای شي چې دا عدد چې پر صفات واکې لکه مثال ته وایي مررتو برجالن سلاسته زتر شو په ساړي باندې داسه ساړي سلاسته چې درې وي ایس سوچ کا دولته په سلاسته شي صفاتیت روای خدا وسبه عارضی عارضی ده اصل شي دا سلاسته خو معنا درې خو دولته د درې معنا خو صحیح کیږي نه ویل نه صحیح کیږي زکه چې دغه صفات په کښوای د درجه نه پر اوسه راجل باندې چې ته جاری کاوي هم صفت کوي خو ویره چې داس معنا باندې خو دلالت وکړو چې معنا خو په راجل شته موجود دی او معنا خو وصف نو وصف په وصفیه دلالت کو داس یې چې مارو ته برجل داس مراجل الموصوف به وصف سلاسه چا موصوف تی په وصف ته نو وز دلته د سلاسه په وصفیه دلالت وکړو وصفیه معنا شروع لګا خدا خو د امر عارض دی وجنه الله چې دا ویره په موصوف جاری شه سیمه وصفیه معنا شروع غزه ده عدد معنا صحیح کیږي په شکه کنه کله په خپل په سلاستون شو د وصفیت معنا نشتا نو چې نشتا نو دا وصفیت په سلاسته شدا اصلي وصفیت کې عارضه او درسته تو ستروش چې وصف چې سبب ګرځي شرط هو ان يكون في الاصل چې دا اصلي او غالي وصفی وي په وزن شو په دغه وصفیت دا وصفیت اصلي نه ده دا څه ده عارضه ده به څنګه دا سبب غیر مصرف په سلاسته تر خو سلاسته ده سلاسته معلومه او په سلاسته شو وصف عارضی وو نو په سلاسته او مسلسته شو وصف تشو عارضی جو او په وصف عارضی سره خو سبب معنا سره پران نه نو ته پردای جو خسره جو بیره چې دا معنا چې په سلاسته شو وصف عارضی ده خو دا سلاسته چې وصف سلاسته مسلسته تر معذور شو نو دا کسه ټیک تو سلاسته اصل وزن شي خالی معین شي پر وزن پښه وصفیت نه وو وصفیت چې روغ اورسته امر عارضه وایلانو سلاسته خو مچ اول وزن کاوه اول سره د وصفیت سره وزن شوی نو د عدل په منځله د نه غشي وزن شو د عدل سره نه د عدل دا یو مستقلن ځن تاسو وزن شو او په عدل چې مستقلن وزن شو نو په دغه چې شو په دغه څه وصفیت نو دا وصف دولته په اصل شو ګرځد دا وصف په سو ګرځد اصلي و ګرځد اگر چې په معدل منحور شو خو وصف عارضی و خو په عدل شو په څه وګرځد په دغه معدل په خبره پېښه نو اې دې پر دې کسا چې ول وصف او بل وصف ده ځکه وصفیت العارضی التي كانت في ثلاثه صلت صارت اصليه في ثلاثه مصدر ویل له اعتبار ها فيما وزع له ځکه چې دا وصفیت وز معتبر شو فيما پاغه اسماشه وزع له فيما پاغه معناشه وزع چې دا الفاظ د کیمه باندې پر اساس دي هم وزع شوی دي په ثلاثتون شو وصفیت وکنا خو عارضی ده او دا ثلاثه او مثلثه خو غیر ثلاثتون معنا دی یو پر وځو کنه نو ثلاثه شی وز دا وصف څه وګرځیدم اصلي وګرځ زکه چې دا وس په وځه شته دا وصف دې صحیح دی پوه شو کنه شابل وا اوخرا دا بل مثال دی د عدل تحقیقی دی پر اوخرا جمع د اوخرا کسا اوخرا اسم تفضیل دی اسم تفضیل تا تو گردانو کې فضلا فضل اخر ده اخر ده اخرون اخر ده کنه ده فعلون فعلا وزن ده ده اخرو فعلون وزن ده کم وزن ده ده جمع اسم تفضیل دو خود چا دو ده مذکر دو که مانس ده مانس ده اخرو جمع دو ده اخرا او اخرا فعلا وزن ده ده مانس ده مذکریه افعالو رو دریمیه مذکر سره چې افعل فضلا او افضل نو د اخرى اسم تفضیل سره چې اخر اخر په سر شي اخر د خو به خو امزه دغه نو اخر دی سوچ کیو خبره اخر او اخران اخر څه د تخ به امزه ولا شي اخر او اخران اخرون اخر اخر افضل او افضلان افضلون افاض اخر او اخرى اخريان اخريات اخر سمجھ گئے نو دا مؤنث تا ای دا جمع دو مؤنث تے چا دے اخرا جمع دو اخرى مؤنث تا اس میں تفضیل او مذکر اخر ہو نو وسو تو دا اس میں تفضیل سی غشوا دا اخر ہوتا شوا او مسئلہ دا چ اس میں تفضیل چ استعمالی جی دا قانون دا شاو دا اخر دی په کلام غیر مصرفه مندا متوجہ شی دا دی په کلام چې مندا غیر مصرفه او چې غیر مصرفه مندا غیر مصرف چې څه شایي ګرځي خو دی وجه نه په دوه سبب نه موجود او په اخر دوه سبب نه موجود بینا یو سبب په شی چې سر دی څه شایي وصفیت څوک ودا خپل غیر بده به تراشي وصفیت معنا او په یو شی سره په یو سبب سره شایي غیر مصرف ګرځي نه نو بل سبب دی چې مندا نه ډیر وو پته چې اوس کا عالمیت وي پشي یا غالب مزیدتین وي یا ترکیب وي یا ما اجماع خود نه پشي مندا دی تانیس وي غو تانیس لفظی نه معنا وي نه ویني ورچک شول دي مجبور شول اعتبار دی بل سبب چې دی بل سبب پشي سپو او صالح ته اعتبار دی پورا بل سبب نو مگر سیز مسوا دي جنا نو دی پشي عادل معتبر عادل پشي سپو معتبر خو عادل تحقیقی دی کا تقدیری تحقیقی دی ویلی زکا چې عادل تحقیقی دا ته چې د پاسر باندې دلیل مسوا ده غیر انصراف نه بل دلیل ځوی موجود وي او میر بل دلیل مندلای یو کو په غیر انصراف باندې په پاسر باندې دلیل دا غیر انصراف ته او بل دلیل دا ده چې دا خو جمع دو د اسم تفضیل ولا د مؤنث په تفضیل جمع دو او اسم تفضیل شمیش قانون ولای دی چې اسم تفضیل چې کړه ته استعمالوي دو پاسې طریقې استعمال کوي یا په الفلام سره یا په من سره یا په اضافه سره زید الافضل زید افضل من عمر او زید افضل الناس څه طریقې سره استعمال پدری او اخرى چې دې استعمالی جی جان القوم اخر یا جان النساء اخر من منصب راځي په توګه دې دې چې دا اخرى چې استعمالی جی دا په بغیر به دې طریقې سره استعمالی جی مری میج دا چې او دا په اصل شی د اګه د دې طریقې شه دی وینا څه دی غیر معدول دی اصل شی دا او خارو څه دی دا یا اخر من دا یا الاخر دی ای غیر څه دی غیر معدول سوچ کیو خبر ای سوچ کا شاپ په د دې طریقې شه چې نار معدول دی نو ځنه یی چې دا د اګه اسم تفضیل نار معدول الله چې په الفلام سره استعمال شو سکه چې نه د اګه اسم تفضیل نه چې په من سره سره استعمال شو پوتو شاده رما طریقه دا چا ځای حال نه دی کړی چې دې کیسه مطلب ځینلا چې په اضافه سره سره یو نه څېک معدل نه بیلی ویلي زکه چې هغه یو نقصان لري یا مثلا دا چې هغه مطلب ځین چې په اضافه سره استعمال لري چې تکلا د اضافه نه کټکاوي هم دا قانون کې مضاف ته اضافه نه کټکاوي په مضاف شو درې شي نه ورتي خو یو په عوض مضاف نشي تنوین ورتي یو مبني په زما ګرځي او یو تکرار د مضاف کې لکه یا تیم او تیمه یا اما بعد شي کسا مبني په زما سره ویني یا تنوین لکه یو مایزن او خینا یزن کسا او دلته په خرج خو نه تنوین شته او نه مغاشتا یا زماشت په مړي په زماوي ځکه چې غیر مصرف په مړي هنه دو او نه تکرار دی او خارښتا نو ملي میږي دا چې د ایګي اسم تفضیل نه مدار معذور چا په اضافه سره سره استعمال نو یا د هغه اسم تفضیل نه چې په فرانس سره یا د ایګي اسم تفضیل نه چې په سره سره سره نو څو عدل په شروع سم شروع عدل په شروع نو یا د تحقیق شه او بل په شروع شه وصفیت شه نه به دي ازو ترانسپورت دي چې دې په تاسو وصفیت معنا ترانګي او خرج د وسیله د معنا د غیر سره استعمال په خبره بیل کړه دا خو په معنا د سره استعمال غیر سره استعمال جان القوم او خر سره معنا غیر نیر چې کنه دی خالي دی درغلی نو په معنا د غیر سره استعمال نو وسیله معنا فرام دا یو د کچه د په اثر شي هغه سم ته زیری سره دی په شوه وسیله معنا شتا خبره اثر شي دا کسا لکه مثال بتاو جان زید اخرو جاني زيد اخرو دغه زمانه غير چې غير زيد ما څنګه زيد وغلا خدا په اثر شي وصفیت وو بشي چې جان القوم اخرو اشد تاخرا جان القوم اخر دغه زمانه اشد تاخرا اشد تاخرا معنی تاخرا وصفیت معنی شو لګا خو اوس دلته معنی چې سره استعمال شي د غير سره استعمال شي خدا خو وصفیت امر عارض دی وجنا چې په معنا د غیر په غیر شی استعمال شوی سابو وصفیت بشه خاطر شو اصل شو وصفیت څه کنه او دا وسبې سم ځم ته چې وصفیت یې لا تزور هو غلبه غلبه سره ورکې په وصفیت باندې چې سمیت غلبه او هغه غلبه د سمیت ضرب نه ورکې بیا د هغه سبب ګرځ اصل وصفیت بیا څه دی سبب ګرځ نو په درشي کې اوس غیر معنا غلبه په کړی دوه خو اصل شو وصفیت معنا شته شته تا خورن معنا دوه لہذا وصفیت منا پر رسد موجود ہے وصفیت تصن نقصان در رسد پوچھ کر اس متوجہ سے وا اخر جمع دی اخرى دو مانست اخر نے اخرو چرای اخرو اخرو اسم تفضیل لای دا اسم تفضیل د زکه معنای په اصل ش اشد دو تاخورندای اشد اخرند صفاتی معنا جوړ لگا نرلا سمانو کلا الا معنای غیرو معنا د غیرو د څه رونه کښ معنا د غیرو سره استعمال شي اچ غیرو معنا سره استعمال شو نو وسبیه په اصل شتا نو اصل وسبیه متبار دی نو وسبیه ته به شبل پس څه شي او قیاس په اسم تفضیل شدا دی ان یستعمل بالله یا بالاضافه کریمه من وحیث لم یستعمل بواخر منا او چې په یو طریقه سره نو شو استعمال ولې مپته ولې انه معدول من اخذها چې په دادر طریقه شې دی ونه څه دی معدول دی فقال بعض من ځین خلق چې انه معدول عما فيه اللام دا دی ایګ اسم تمزین دا چې په الفلام سره استعمال شوی دی ای عن ال اخرنا او وقال بعض معدول عما ذكر معهم من چې من سره استعمال شوی ای من اخر من عن اخر منا وانما لم يذهب الا تقدير الاضافه او اي اسم تبدیل ته بیا اختچان د زیاب کړه شهر محمد دویل لانا تجب تنوین عامل بنا عامل اضافه زکه چا واجب ای په مضاف ش تنوین یا بنا یا اضافه اخرى یا بل اضافه وشي لکخین اذن وقبل و یتیم و یتیم و یتیم تیمه ولیس فی اخرى شین په اخرى شو شین است من ذالک پدا شی نو ملی می زیدا چا یکونا معدون عن اخذ الاخرین عند دوت دی پاش دی ونا سره ها وشه کنا دا معدول دا دی چانا قال بعض معدول اما ذکر معهم من اے عن دا چانا معدول دا عن دا چانا معدول دا کسا کسا آخر من آخر دا که اوخر من سرنگ دا چکا ہے اوخر من اوخر من دا من دا چای تراس کڑا ہے دخت کی چو اوخر من ملی ہے دا کانو دا کچی اسم تفزیر چی کلا پا من سرا استعمال شی دا اوخا مشاہ دی پرا مفرد مذکر بھی اس وقت تذکر میں سر استعمال شی اس طریقے تذکر ہوتا نہیں ہے افراد اس نے جمع دب شمد بربار دیشا مذکر مؤنس افراد اس نے دا خراب مفرد مذکر یا مشاہ جبرا پوشی کرنا پہ بھی نو اخر من تسرنگ ہے اخر من نانا دے اخر من نانا ہے اچھا رو مدل لیا اخر من لیا دس بھی ہے کرنا پہ بھی دے شاہ وہ جمعہ باستا نبیسا